ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है रोते रोते यूं ही दिन गुजर जाता है जैसे कोई फर्श पे टूट के शीशा बिखर जाता है ऐसे टूटा हुआ दिल अपना नजर आता है रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है क्या बुरा कह दिया ऐ मेरे दिल बता क्या बुरा कह दिया बेवफा को अगर बेवफा कह दिया बेवफा को अगर बेवफा कह दिया